ในกระบวนศัตรูร้ายกาจของความเป็นมนุษย์เนี่ยอะไรที่น่ากลัวรู้ไหมครับความกลัวความกลัวนี่เป็นศัตรูเป็นเครื่องก่อความทุกข์ทรมานให้มนุษย์อย่างแสนสาหัสเลยแล้วความกลัวนี่มันห้ามกันไม่ได้ถ้าห้ามได้ก็ดีที่จะได้ไม่ต้องกลัวนะมันไม่ได้ทำให้ใครมีความสุขสักคนถ้าใครตัดไอ้ความกลัวออกไปเสียได้ก็จะมีความสุขอย่างมากมายเลยทีเดียวแหละคุณสมชายเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งขี้กลัวจริงๆเจอตอนที่ไปซื้อของที่ตลาดบางใหญ่ซื้อของแล้วก็ขึ้นรถเมล์กลับหมู่บ้านพอขึ้นบนรถก็เจอผู้หญิงคนที่ว่าเนี้ยอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่ไม่เคยคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวได้แต่เห็นหน้ากันก็ยิ้มให้กันแกเป็นผู้หญิงวัยกลางคนแล้วร่างท้วมๆหน่อยพอลงจากรถก็ถามไปไหนมาเขาบอกว่าไปรับลูกถามว่าเรียนที่ไหนว่าเรียนที่บางใหญ่พอคุยกันได้ไม่กี่คำนี้ต้องขึ้นสะพานลอยละคือหมู่บ้านน่ะอยู่อีกฟากถนนผู้หญิงคนนั้นก็เดินก้มหน้าก้มตาเดินขึ้นบันไดไม่พูดไม่จาอะไรเลยทีแรกก็พูดดีท่าทางแปลกๆคุณสมชายก็แปลกใจว่าทำไมเธอดูกลัวอะไรสักอย่างนะชวนคุยก็ไม่ยอมพูดไม่ได้โต้ตอบพอขึ้นไปข้างบนเธอก็บอกว่ามาเดินใกล้ๆหน่อยกลัวสะพานลอยปากจะถามว่ากลัวมันทำไมก็ไม่ทันเพราะเธอก้มหน้าก้มตางุดเลยไม่มองข้างๆเลยก้มหน้าก้มตาไปข้างหน้าลูกเดียวจนกระทั่งลงจากสะพานลอยสะพานลอยมันไม่ได้น่ากลัวอะไรนี่มีลูกกรงสแตนเลสอย่างดีแน่นหนาสูงด้วยแล้วก็มียาวไปโดยตลอดสองฝากข้างตัวสะพานก็เป็นคอนกรีตแน่นหนาเวลาเดินไปก็ไม่ได้หยุบหยับโยกไหวแต่อย่างใดแล้วทำไมต้องกลัวด้วยไอ้ตอนเธอเดินเธอก้มหน้าก้มตาเนื้อตัวสั่นเกรงเลยมองเห็นชัดว่าเธอกลัวมันจริงๆตอนลงจากสะพานลอยแล้วในเหงื่อท่วมตัวเลยเปียกชุ่มตามหน้าผากยืนหอบอยู่ที่ตีนสะพานนั่นแหละคุณสมชายก็ถามว่าจะเป็นลมหรือยังไงเธอก็สายหน้าบอกเปล่าไม่ได้จะเป็นลมหรอกแต่กลัวสะพานลอยคุณสมชายก็บอกกลัวทำไมสะพานแน่นหนามีราวกั้นไม่ได้โยกแยกอะไรนี่เธอก็บอกว่าที่กลัวไม่ใช่เพราะมันไม่แน่นหนาแต่ว่าสมัยก่อนตอนที่เป็นวัยรุ่นน่ะเธอกับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งเคยไปเที่ยวกันแล้วที่นั่นน่ะมันมีสะพานเชือกข้ามหุบเขาสองลูกตอนที่ข้ามกันนั่นเธอก็กลัวหวาดเสียวมองไปข้างล่างก็เห็นมันลึกลงไปน่ากลัวมากกลัวสะพานมันขาดลงไปแล้วตายแน่เลยพอรู้ว่าเธอกลัวเจ้าพวกเพื่อนๆพวกผู้ชายก็สนุกกันใหญ่ช่วยกันโยกสะพานเชือกนะมันก็เลยแกว่งโยนไปโยนมาเหมือนกับจะขาดลงมาอย่างนั้นแหละเธอก็ร้องบอกพวกเขาว่ากลัวกลัวกลัวอย่าแกว่งเกาะราวเอาไว้นั่นเลยแต่พวกนั้นก็กลับสนุกกันใหญ่ช่วยกันออกแรงแกว่งไปแกว่งมาหนักกว่าเราเธอกลัวมากกลัวจะตกลงไปกลัวสะพานขาดถึงกับลงไปนั่งหลับตาปี๋ได้ปากก็ขอร้องพวกเพื่อนๆว่าให้หยุดกลัวมากจะตายอยู่แล้วพวกนั้นไม่ยอมหยุดสนุกกันใหญ่เลยจนเธอเป็นลมไปนั่นแหละพวกนั้นถึงได้หยุดนั่นเป็นความกลัวที่ฝังใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยกลัวมากกลัวความสูงกลัวสะพานที่มันทอดยาวไม่จำเป็นจริงๆไม่ข้ามสะพานลอยเพราะความรู้สึกมันเหมือนสะพานเชือกที่เคยเจอมาจะต้องเดินอ้อมก็ยอมเหนื่อยที่จะเดินออกไปไกลเพื่อจะหลีกเลี่ยงการข้ามสะพานลอยแต่ถ้าหากว่ามันจำเป็นอย่างนี้ฉันก็ข้ามนะแต่ว่าเวลาข้ามจะไม่มองอะไรทั้งนั้นรีบจำเดินให้พ้นข้ามมาเลยไม่อยากดูไม่อยากมองอะไรทั้งนั้นหลับหูหลับตาเดินอย่างตะกี้นี่แหละก็น่าเห็นใจเธอมากไอ้พวกเพื่อนชายกลุ่มนั้นมันสร้างความกลัวที่ฝังใจเอาไว้ให้เพื่อนคนนี้ตราบจนกระทั่งทุกวันนี้เชียวแล้วก็นึกถึงอีกเรื่องนึงได้ผู้หญิงอีกคนที่มีความกลัวเหมือนกันแต่ไม่ใช่กลัวสะพานครับช่วงนั้นหลายปีก่อนโน้นที่บ้านคุณสมชายนั่นแหละรับปะเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ช่วงนั้นโรงเรียนปิดเทอมลูกๆอยากจะเลี้ยงอะไรกันอย่างเป็ดไก่หรือนกอะไรก็ได้อยากจะเลี้ยงก็เอามาเลี้ยงบังเอิญวันนั้นน่ะไปเจอเขาเอาเป็ดมาขายเป็นลูกเป็ดตัวเล็กๆน่ารักตัวละ15 บาทเด็กๆก็อยากได้ก็เลยซื้อมาเลี้ยงกัน แต่ไม่กลัวหวัดนกตอนนั้นยังไม่มีไข้หวัดนกอะไรให้หวาดผวาก็เอามาเลี้ยงไว้ที่หน้าบ้านมันก็จิกนั่นไซนี่ทั้งหมดมี3ตัวด้วยกันเด็กๆก็สนุกสนานเลี้ยงเป็ดเอาโน่นเอานี่ให้พวกมันกินจับมันเล่นจับมันลงไปในกะละมังที่มีน้ำเต็มที่นี่อยู่มาวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเอากางเกงมาปะเย็บผู้หญิงคนนี้รูปร่างสูงมายืนอยู่หน้าบ้านมองเข้ามาแต่ไม่ได้มองที่อะไรอย่างอื่นนอกจากมองลูกเป็ดที่น่ารักเหล่านั้นแต่ว่าสีหน้าของเธอไม่ได้บอกว่ารักเอ็นดูลูกเป็ดเหล่านั้นเลยสีหน้าบอกว่าขยาดขยาดยังไงบอกไม่ถูกพี่ตัวอะไรอ่ะพลางเธอก็ถอยหลังออกจากหน้าประตูรั้วบ้านไปก้าวหนึ่งแต่สายตาไม่ละไปจากเจ้าสามตัวที่กำลังวิ่งไปวิ่งมาอยู่ข้างๆกะละมังจิกกินประกาศที่เด็กยื่นให้บ้างโยนให้บ้างตัวอะไรพี่เป็ดพอได้ยินคำว่าเป็ดก็สะดุ้งงั้นจะไม่เข้าไปหรอกอ่ะทำไมอ่ะกลัวตอนนั้นแม่บ้านเขาก็ถามว่ากลัวอะไรเธอก็บอกว่ากลัวเป็ดแม่บ้านออกไปรับกางเกงที่เอามาปะเธอก็บอกว่าเธอกลัวเป็ดมานานแล้วตั้งแต่เด็กๆที่กลัวก็เพราะว่าเคยโดนมันไซเอากลัวมันมากร้องไห้จ้าเลยขนมันน่าเกลียดหน้าขยะแขยงเกลียดตัวมันเกลียดปากมันฉันไปบ้านยายอ่ะที่บ้านนอกเขาเลี้ยงเอาไว้มันก็เข้ามาหาหนีไม่พ้นมันไซกันใหญ่ก็เลยกลัวตั้งแต่นั้นน่ะขนาดไม้ขนไก่ยังกลัวเลยไม่จับหรอกอะไรอะไรที่เป็นขนขนปุยปุยไม่เอาเลยเห็นลูกขนลูกขยะขยงไปหมดกลัวจริงๆไม่ได้แกล้งกลัวนะไม่ได้ดัดจริตนะแต่มันกลัวเธอพูดตรงไปตรงมานี่ก็เป็นความกลัวที่ฝังจิตใจของคนอย่างหนึ่งความกลัวที่ฝังใจเนี่ยครับมันลบล้างไม่ได้จริงๆแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะผ่านเลยมานานกี่สิบปีก็ตามตอนหลังผู้หญิงคนนี้ก็เอาเสื้อลูกๆมาเย็บป้ายชื่อติดหน้าอกเสื้อลูกเสือก็ยังถามถึงเป็ดว่ามันยังอยู่หรือเปล่าแต่แล้วก็มองหาไปทั่วหน้าบ้านไม่อยู่แล้วล่ะเอาไปบ้านนอกแล้วเธอถึงได้ยอมเดินเข้ามาในบ้านแต่ก็ยังมองทางนั้นทางนี้อย่างหวาดระแวงอยู่ไม่หายแหมน่าสงสารจริงๆไอ้ความกลัวนี้นะไอ้เรื่องของความกลัวเนี่ยมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟังเรื่องชื่อนายสุนทรนายสุนทรตอนที่ยังเป็นเด็กโอ้โหขี้เกียจมหาโหดเลยแม่ก็ปากเปียกปากแฉะแม่ก็บอกว่าจะต้องสั่งสอนจนปากฉีกถึงกกหูเลยยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเพราะว่าเรื่องงานนี่ไม่เอาเลยคอยแต่จะหนีไปเล่นไปยิงนกตกปลาไปตามเรื่องรดน้ำผักพริกแตงกวาอะไรไม่เอาแม่ก็บ่นกับน้าชายของขุนทอนเนี่ยบอกโอ้ยขี้เกียจแล้วเกิดไอ้ทอนไม่เอาทานเลยต่อไปมันจะทำมาหากินอะไรกับเขาได้เนี่ยคงจะอดตายหรือไม่ก็ไปนั่งขอทานเขาหรือไม่ก็เป็นไอ้พวกปล้นพวกจี้เขากินน้าชายก็บอกกับแม่ว่าเอาเถอะนะมันยังไม่เจองานที่ถูกใจมันนะสิถ้ามันเจองานที่มันเหมาะก็มันก็ทำไปเองอ่ะแหละแกอย่าใจร้อนไปเลยมันยังเด็กอยู่คนเราโตขึ้นมันก็เปลี่ยนกันได้น้าชายก็คาดเอาไว้อย่างนั้นปรากฏว่าโตขึ้นมานายสุนทรไม่ได้เป็นอย่างที่น้าว่าเลยก็ยังเป็นไอ้ขี้เกียจเหมือนเดิมอยู่ไม่รู้มันเป็นยังไงทำไมคนอื่นเขาขยันขันแข็งกันได้แล้วทำไมแกถึงไม่เอาอย่างเขาบ้างตอนที่อายุ25นะสุนทรก็คุยกับตำรวจเก่าคนหนึ่งแกเกษียณออกมาอยู่บ้านแกก็พูดเรื่องนี้ว่าพ่อของแกสอนว่าการหาเงินทองให้นึกถึงว่าเรามีแก้วอยู่ใบหนึ่งเติมน้ำลงไปให้เต็มแล้วก็พยายามรักษาระดับน้ำเอาไว้อย่าให้มันยุบลงไปมากถ้ามันยุบเราก็ต้องรีบหามาเติมให้มันเต็มปรีเข้าไว้สุนทรก็ฟังแกพูดอย่างเพลิดเพลินไม่ได้คิดอะไรมากแกก็บอกไอ้แก้วนั้นมันก็เหมือนกับเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าจำนวนหนึ่งพอที่จะยังชีพได้สบายๆพอใช้ไปเงินมันยุบเราก็ต้องรีบหาเงินมาเพิ่มให้กระเป๋าตุงอย่างเก่าแล้วถ้ายิ่งหาได้มากก็ยิ่งเบาใจได้เลยการหาเงินมาก็เหมือนกับหาน้ำมาเติมในแก้วแหละเราก็จะมีน้ำกินอยู่ตลอดไม่มีอดอยากสุนทรก็บอกแกไปว่าผมเองมันเป็นคนขี้เกียจไม่เอาไหนนะจะหาเงินมาเต็มกระเป๋าได้ยังไงพอได้เงินมาก็ใช้หมดแล้วแกก็บอกว่าอย่าใช้ให้หมดเอาเก็บไว้มั่งแบ่งเงินให้เป็นส่วนๆสักสองส่วนส่วนหนึ่งใช้ส่วนหนึ่งเก็บสุนทรก็เลยลองทำอย่างแกว่าส่วนหนึ่งใช้ส่วนหนึ่งเก็บปรากฏว่าหมดทั้งสองส่วนทั้งส่วนใช้ส่วนเก็บไปแหละก็เพราะว่าส่วนที่ใช้หมดแล้วมันก็ต้องเอาส่วนที่เก็บออกมาใช้ทนไม่ได้มีเงินอยู่แล้วไม่ได้ใช้เนี่ยมันผิดธรรมชาตินะสุนทรก็นึกอย่างนั้น สุนทรเล่าว่าตอนเด็กๆนะแกกลัวผีมากเลยคือเย็นวันหนึ่งเกือบจะมืดอยู่แล้วแม่ใช้เขาไปซื้อปลาทูที่ร้านค้าในหมู่บ้านแต่ว่าทางที่จะไปมันต้องผ่านป่าข้างทางอยู่ทางขวามือช่วงนั้นไม่มีใครอยู่เลยห่างออกไปมากมันน่ากลัวเหลือเกินเขาไม่อยากไปไม่ได้ขี้เกียจอะแต่ว่ากลัวผีเอ็งทำไมถึงขี้เกียจอย่างนี้ฮะไอ้ทอนเกิดมาจะไม่ยอมทำอะไรเลยจะกินกันนอนสองอย่างนี่เหรอไปนะไปซื้อมาให้ได้ตังนี่ไปไม่ไปโดนไม้กระบองจริงๆอ่ะซื้อมาจะได้เอามาทอดเดี๋ยวก็จะได้กินเข้าไปตำน้ำพริกไว้แล้วผักต้มก็มีแล้วแม่ก็เอตโรกับเขาเป็นการใหญ่ยื่นตังให้เขาเขาก็ไม่อยากรับตังเพราะรับก็เท่าก็ต้องไปแต่เขากลัวผีจะทำไงสุดท้ายก็ต้องรับตังเพราะแม่ขู่ว่าไม่ไปในโดนไม้กระบองจริงๆจะไม่ปล่อยเอาไว้อีกแล้วก็จำใจเดินไปคนเดียวพระอาทิตย์ตกดินไปตั้งนานในความสว่างหายไปเกือบหมดแล้วเหลือนิดเดียวความมืดก็โรยตัวลงมาสองข้างทางมีแต่ป่ากล้วยเขาปลูกกล้วยกันเอาไว้ข้างถนนเขาลือกันว่ามีเด็กคนหนึ่งจมน้ำตายในคลองแถวๆนั้นนะกลายเป็นที่ผีหลอนหลอกใครต่อใครมานักเขาจะต้องวิ่งผ่านป่าไผ่ไปเร็วๆก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นมันมัวตาคือมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะผ่านป่าไผ่กำลังจะออกวิ่งก็ได้ยินเสียงแต่ไม่ได้มาจากป่าไผ่มันดังมาจากในคลองมันคนกำลังเล่นน้ำอยู่จ๋อมๆแจ๋มๆน้ำกระจายใจชื้นขึ้นมาทันทีแต่ปรากฏว่าร่างนั้นว่ายน้ำมาริมคลองเขาก็มองเห็นได้ลางๆเป็นเด็กผู้ชายชวนเขาเล่นน้ำเขาไม่เคยเห็นเด็กคนนี้มาก่อนเขาบอกว่าจะไปซื้อของให้แม่เขาก็ชวนลงไปเล่นน้ำกันก่อนเขาก็บอกมันมืดแล้วเด็กคนนั้นก็บอกว่าชอบเล่นน้ำมืดๆสนุกดีเขาก็ไม่รู้เลยว่าเขากำลังพูดอยู่กับผีรีบวิ่งไปซื้อของแล้วก็กลับมาก็ไม่เห็นเด็กคนนั้นอีกแล้วมารู้ทีหลังว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่คนก็ตอนที่เขาเล่าให้ใครต่อใครฟังเขาก็บอกว่าโดนผีหลอกกันทั้งนั้นน่ะทีนี้ยิ่งกลัวผีมากขึ้นไปอีกแม่ใช้ไปไหนมืดมืดค่ำค่ำเขาอ้างเรื่องขึ้นมาทุกทีปัจจุบันเนี่ยเขาอายุ40แล้วแต่ก็ยังกลัวผีอยู่ทำเมาก็ไม่กลัวแต่ถ้าไม่เมาก็กลัวแต่เขาไม่เคยกลัวความจนนะเขาก็กลัวเขาคงจะรีบทำงานทำการให้ได้เงินได้ทองมาจับจ่ายใช้สอยไปตั้งนานแล้วกลัวแต่ผีจนไม่ยักกลัวนายสุนทรครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ เมื่อตอนที่ท่านชลออุทกพาทยังดำรงตำแหน่งเป็นพันตำรวจเอกนั้นท่านเป็นอีกท่านหนึ่ง ที่ได้ศึกษาสนใจเรื่องของพูดผีวิญญาณท่านก็พยายามค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องเหล่านี้มาตลอดชีวิตเพื่อยืนยันว่าพูดผีวิญญาณมีจริงสำหรับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์เผชิญวิญญาณด้วยตัวท่านเองแล้วก็เล่าให้คุณเทพชูทับทองแห่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้บันทึกเอาไว้มีข้อความว่าบ้านผีดุที่เฮี้ยนที่สุดเป็นตึกเก่าของพระพิบูลสมบัติหรือว่าเซงกี่ต้นตระกูลตันเศรษฐีเป็นบ้านตึกหลังใหญ่มากสามารถรับผู้เข้าไปอาศัยอยู่ได้เป็นร้อยคนมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 6-7 ไร่แต่ว่าถูกทิ้งร้างหลังจากท่านผู้เป็นต้นตระกูลถึงแก่อสัญญกรรมลูกหลานบริวารต่างก็แยกย้ายไปลงหลักปักฐานอยู่ที่อื่นหมดบ้านตึกก็ถูกขายตกทอดมาเรื่อยๆเพื่อให้พ่อค้าคนจีนเช่าเป็นโกดังเก็บสินค้าต่อมาระยะหลังๆไม่มีใครมาเช่าก็เลยปล่อยทิ้งร้างไว้การที่บ้านมะหึมาหลังนี้มีผีดุนักก็เริ่มมาจากหญิงจีนมีท้องไม่ทราบชื่อเข้ามาผูกคอตายก่อนหญิงจีนในวัยสาวผู้นี้มาผูกคอตายเพราะทะเลาะกับสามีด้วยอารมณ์โกรธและน้อยใจก็เลยคิดสั้นดังกล่าวเป็นการตายในลักษณะตายหงแล้วก็ตายทั้งกลมต่อมาก็มีคนมาฆ่าตัวตายที่ตึกร้างในสภาพผูกคอตายอีก3คนคือขอทานคนหนึ่งผู้ชายจีนชื่อเก่งคนหนึ่งแล้วก็นายเลินเป็นนักเลงอันธพาลอีกคนหนึ่งนอกจากนี้ยังมีผู้ชายมาตกน้ำตายที่นี่อีก2คนเป็นที่เล่าลือกันว่าการมีคนมาตายในลักษณะตายหวงคล้ายๆกันเช่นนี้เห็นทีจะเป็นเพราะวิญญาณดุร้ายของหญิงจีนนะครอบงำชักจูงให้มาตายเพื่อไปเป็นเพื่อนก็ได้ติดกับบ้านตึกร้างเป็นบ้านของพันตำรวจเอกชลออุทกพาทเป็นบ้านตึกใหญ่โตแล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางกว่าบ้านร้างซะอีก